علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں داعی کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ خاشعانہ، گڑ گڑا کر، انتہائی لجاجت کے ساتھ رونی صورت بنا کر نیکی کی دعوت دینی چاہیے، تو امید ہے کہ زیادہ اثر انداز ہوگی. ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھ رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، یہاں سنس کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو اتنا اثر مرتب نہیں ہوگا. اور ہاں، اس وقت نگاہیں بھی نیچے ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.